İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Değerli kardeşler, İmanı koruma konusunda inanıldığı takdirde korunması üzerimize farzul ayn olan imanı zedeleyen meselelerden bir tanesi de uğursuzluğa inanmak idi. Geçen sohbetimizde bu konuyla ilgili olan meseleleri anlatmaya çalışmış idik. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Habis et-Tamimi radıyallahu talan'tan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur. Baykuşta uğursuzluk diye bir şey yoktur ve fakat göz değmesi haktır. Yani nazar edilmesi, göz değmesi haktır. İnşallah bunun üzerinde de ayrıca duracağız. Burada Resulullah Sellem'in beyan buyurduğu baykuş ötüşünde birileri uğursuzluk olduğu ifade ediyorlardı. İçinde anlatmaya çalışmış idik. Baykuşta herhangi bir uğursuzluk yok. O Allah'ın yaratmış olduğu bir hikmet üzere yaratılmış olan güzel bir varlıktır. Kuşlardan bir kuştur. Yaratılış hikmeti malumdur. Dolayısıyla hiçbir uğursuzluğu söz konusu değil. Baykuşun ötmesi, eyvah biz perişan olduk, baykuş ötmeye başladı, demek ki bu işte bir uğursuzluk var diye itibar edenler mutlaka bu inançlarından dolayı imanlarını zedelemiş olurlar. Hadisimiz Sünnen-i Tirmizi, kitabı tıp, bab 18, hadis 2140. Ayrıca aynı hadis İmam Bukhari, Edeb-ül Müfret isimli eserinde rivayet ediyorlar. İmran bin Hüseyin radıyallahu ta'ala anhuma'dan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Bazı şeylerin uğursuz olduğuna inanarak çalışma ve hareketlerini aksatanlar yahut buna inananlar, gayipten haber verenler yahut buna inananlar, sihir yapanlar yahut sihre inananlar bizden değildirler. Kim sihirbaz ve göz boyanların sözlerine inanırsa Muhammed'e inen Kur'an'a inanmamış olur. Hadisimizi İmam Hafız el-Munziri meşhur Tergib ve Terhibinde bize naklediyor ki kitap Hadislerle İslam diye tercüme olundu. Cilt 6 sayfa 51 hadis 4. Bezzar bu hadisi ceyit bir isnatla rivayet etmiş. Tabarani de İbn Abbas'ın hadisinden rivayet etmiştir. Demek ki meşhur muhaddislerden Bezzar ve Tabarani bu hadisi rivayet etmişlerdir. Tekrar okuyayım. Aleyhissalatü vesselam önderimiz Resulullah şöyle buyururlar. Bazı şeylerin uğursuz olduğuna inanarak çalışma ve hareketlerini aksatanlar yahut buna inananlar, kayıptan haber verenler yahut buna inananlar, sihir yapanlar yahut sihire inananlar bizden değildir. Kim sihirbaz ve göz boyayanların sözlerine inanırsa Muhammed'e inanıp Kur'an'a inanmamış olur. Sihirbazın yaptıklarının doğru olduğuna, her şeye gücü yettiğine inanıyorsa, onlara itibar ediyorsa, doğru olduğuna kanaat getiriyorsa, bu kişi Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah tarafından indirilmiş olan Kur'an'a inanmış değildir. Yani inanmamış olur. Ayrıca dikkat edin, hadisin birinci bölümünde bazı şeylerin uğursuz olduğuna inanarak çalışma ve hareketten aksatanlar. Eyvah, bunda bir hayırsızlık var, bir uğursuzluk var deyip böyle inanarak helal olan, doğru olan, iyi olan, güzel olan bir çalışmayı, bir hareketi durdurup aksatanlar, uğursuzluğuna inanarak bunu yapanlar, ayrıca kayıptan haber veren, kendi kendine ki mümkün değildir böyle bir haber verme meselesi, ve ona inanan, evet bu kayıptan haber veriyor, mana alemden haberi var, günde birkaç defa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la görüşüyor, onunla istişare ediyor, bu söylediği sözler boşa değil, Resulullah'ın kendisine emirlerinden beyan ediyor. Ya da haşa, işte Allah ile görüşüyor, meleklerle görüşüyor, ruhanilerle görüşüyor gibi meseleleri gündeme getirenler, bu işi yapanlar ve onlarda bu güç, bu kuvvet, bu kudret olduğuna inananlar. Ayrıca sihir yapanlar, büyü yapanlar ve sihirbazın büyücünün yaptığına inananlar bizden değildirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurur da, ona ümmet olduğunu ifade etmeye çalışanların haline bakın. Elbette ki kesin kez iman etmiş, katıksız iman etmiş muvahhid müminleri tenzih ederiz. Gerçek ümmet olmuş olan muvahhidleri bundan tenzih ederiz. Ama kendisini Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edenler, onun ümmeti olduğunu söyleyenler, Müslüman olduğunu söyleyenler, kadın olsun erkek olsun, dikkat edin, piyasada cinci hoca, büyücü hoca veya medyumlar alabildiğine iş yapıyorlar. O ona büyü yaptırıyor, bu buna büyü yaptırıyor. Öbürüne bakıyorsun muska yaptırıyor. Öbürüne bakıyorsun da muskayı hangi hayvanın kanıyla veya hangi hayvanın yağıyla yaptırıyor. Yok kapısına domuz yağı sürülmüş, yok onun silinmesi gerektiğiymiş, buna büyü yapmışlar, bunun büyünün çözülmesi lazımmış vesaire. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizden değildir buyuruyor. Ve hasreten onlara inananlar da Muhammed'e inen Kur'an'a inanmamış olur. Çünkü büyücüler, sihirbazlar sadece göz boyar ve sadece yalan söylerler. Onların gaybtan ne bir haber verme yetkileri var, ne gaybı bilme yetkileri var. Sadece tağuti düzenin cahil bıraktırmış olduğu insanları aldatabilme durumundadırlar. Yüzyıllık cehaletin egemenliği, küfrün, şirkin, tuğyanın egemenliğinden dolayı İslam'dan uzaklaştırmış olan halk kesimi büyücüye, sihirbaza, cinciye, periciye inanıveriyor. Çünkü bu konudaki İslam'ın hükmünü bilmiyor. Kendisine kimse de öğretmemiştir. Ne camide öğretilir, ne camide okunan hutbede öğretilir. Ki camide okunan hutbeler ve yapılan vaazlar, malum olduğu üzere ne etliye ne sütlüye dokunmamak, ne suya ne sabuna dokunmamak üzere hareket edilir ve böylelikle sanki bir vazife yapılmış olunur. Tabi suya sabuna dokunmasa her kir, her pas yerinde kalır. Su olacak, sabun olacak, suya sabuna dokunulacak ki kirlerin, pasların temizlenmesi gündeme gelsin. Camide bunu öğrenemiyor. Okulda bunu öğrenemiyor. Sosyal hayatta bunu öğrenemiyor. Çünkü ona öğretecek çok has bir şey yok. Emri bil maruf ve nehy anil münker yapacak herhangi bir müessese, herhangi bir güç sahibinin gücü söz konusu değildir. Çünkü İslam hayattan tamamen uzaklaştırılmış, küfür ve şirk hayata egemen kılınmış. İşgal edilen İslam topraklarında küfür ve şirkin egemenliği söz konusu, tuğyanın ve isyanın egemenliği söz konusu, tağutun egemenliği söz konusu ve gerçek İslam yasaklanmış. Hayattan uzaklaştırılmış. Hatta gerçek İslam'ı hayata tekrar döndürmek için çalışanlar İslam topraklarını işgal eden tağutu güçler tarafından anarşist, terörist, yasa dışı, mürteci ilan edilerek bunlara karşı en şiddetli hareketlerle karşı koymaktadırlar. Peki insanlar nereden öğrensin bunu? İnsanlar hayatta dara düştüklerinde eğer ki birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden, iman etmiş, salih amel işlemiş olan müminlerle istişare yapılmazsa, onlarla dertleşilmezse elbette ki ya cinciye gidecek, ya medyuma gidecek, ya periciye gidecek. Onların söylemiş olduğu büyülü sözler, yani insanları büyüleyici veya yuvarlak kelimeler onun bir umudu olacaktır. Derdine bir çare olacaktır. Bu şekilde insanlar onların ellerine düşüyorlar. Onlara gitmedikleri takdirde gerçekten Kur'an'dan ve sünnetten uzak Freud'un, Adler'in, Jung'un teorileriyle insandaki bulanımı, stresi güya çözmeye çalışan psikologlara gidecekler. Yani Freud'un ne manası vardı ki? Adler'in veya Jung'un insanı tanıma konusunda ne yetkisi vardı ki? İnsanlar onlara gidiyorlar, onlardan inançlarına, yani Anadolu insanlarının İslam olarak beyan ettikleri, kendilerini onlar mensup ettikleri inançlarına ters kendilerine çeşitli yollar gösteriyorlar. Cinciye, muskacıya, büyücüye, sihirbaza gittiği takdirde imanı zedelenen kişi İslam ruhiyatından, İslam psikolojisinden, İslam sosyolojisinden, tevhid akidesinden, salih amelden uzak olan bir ruh doktoruna gittiğinde, psikologa, psikiyatriste gittiğinde yine aynı şey sonuç itibariyle değişmeyecektir. Bundan dolayı müminler mutlaka birbirlerinin velileri, birbirlerinin destekleyicileri, yardımcıları, dostları olmakla mükelleftirler. Tevbe suresinin 71. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Azze ve Celle kadın olsun, erkek olsun müminlerin birbirlerinin velileri olduklarını, yani yardımcıları, dostları, yakınları, destekleyicileri, koruyucuları olduklarını ve iyiliği emreder, kötülükten nehyeder vasfa sahip bulunduklarını beyan buyurmaktadır. Müminler birbirlerinin arkadaşı, haldaşı, dostu, yol göstericisi, hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden nasihatçısıdır. Ve müminler arasında gerçekten kolay kolay ruh hastalıkları gündeme gelmez. Çok nadirattandır. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerden bizlere tavsiyelerde bulunuyor. Hadislerinde dualarla hareket etmemizi, Allah'a tevekkül etmemizi, Allah'a dayanıp güvenmemizi, şifayı Rabbimiz Allah'tan dilememizi bize hasreten emrediyor. Onun da yolları var, onun da çözümü var. Yeter ki İslam bilinsin, yeter ki İslam'a müracaat olunsun. Bu konuda Enam suresinin 17 ve 18. ayetleri ki yegane hayat dosturumuz, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tertip sırasına göre 6. suresidir Enam suresi. 16 ve 17. ayetlerinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyurdular. Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa ondan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da o her şeye güç yetirendir. O kulları üzerinde kahredici olandır. O hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır. Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, senin için imtihanın gereği bir zarar dokunacak olursa, bir musibet dokunacak olursa, Allah'tan başka hiç kimse onu senin üzerinden kaldıramaz. Çünkü böyle bir kimse yoktur. Ancak Allah Azze ve Celle'ye dayanıp güveneceksin. Onun helal kılmış olduğu yollardan hareketle o rahatsızlığına, o sıkıntına, o stresine, o hastalığına Allah'tan şifa dileyeceksin. Onu vesile kılacak, şifa Allah'tan olduğuna inanacak ama onu da vesile kılacaksın. Resulullah Aleyhisselam'ın tedavi olun ey Allah'ın kulları ki Allah her vermiş olduğu hastalığa karşı bir de çare yaratmıştır. Ha, o çareye denk gelecek tedavi usullerine başvurmak gerek. Mesela 10 doktor dolaşırsın da 10 tane ilaç kullanırsın da onun bir tanesinde Rabbim o hastalık için şifa yaratmıştır. O denk gelir de Allah'ın izniyle iyileşmiş olur insan. Bundan dolayı tedavi olunmayı Rabbim emrediyor. Ama şunu bil ki tedavi usulleriyle mutlaka bu benden kalkacak diye inanmak söz konusu değildir. Şifa Allah'tandır. Dikkat ediyorum, İslam'a göre inançsız diyebileceğimiz doktorlar bile hastasını tedavi ederken şifa Allah'tandır diyor. Şifa Allah'tandır. Ha, bu reçeteyi uygula. Bunlara dikkat et. Şifa Allah'tandır. Kaldı ki imanlı mümin, muvahhid doktorlar mutlaka şifanın Allah'tan olduğuna inanıyorlar. Ha, diğerleri de hastalarına bir umut veriyorlar. Yani yine Rabbine yönlendiriyor. Çünkü o biliyor ki bedeni hastalıklar bile ruhi tedavi ile ancak iyileşir Allah'ın izniyle ya da ilaçlara cevap verir. Bir kişi ruhen çökmüşse, bir kişi ruhen ölmüşse diyelim buna, yani artık hayattan tamamen umudunu kesmişse, ona vereceğiniz ilaçlar o hastalığa inşallah şifa olabilecek ilaçlar, ona şifa olmaz. Çünkü o buna inanmıyor ki. Her şeyden önce iman çok önemlidir. Allah'ın izniyle ben bu ilaçları kullandığımda Rabbim bana şifa verecektir diye inanırsa mesele sonuçlanır. Sonra yine Allah Azze ve Celle senin için bir iyilik yaratmışsa hiç kimse bunu engelleyemez. Ancak Rabbinin gücüdür sana iyiliği veya zararı ya da karı veren. Allah Azze ve Celle zararı ve karı verdiği vakit ondan başka hiç kimse bunu engelleyemez. Ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da bir hadislerinde ki Sünen-i Tirmizi'de ve Ahmed bin Hanbel Aleyhirahmet'in müstedinde yer alır. Sahih bir hadistir. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhuma rivayet ediyor. Diyor ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bineği üzerinde onun terkisindeydim. Yani arkası tarafına binmiştim. Bir ara bana dedi ki ey delikanlı sana bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bunu iyi tut, iyi belli. Allah Azze ve Celle senin için bir zarar takdir ettiğinde, herhangi bir musibet, herhangi bir bela takdir ettiğinde, kimse seni bundan alıkoyamaz. O mahiyette aleyhissalatü vesselam diyor ki, ey delikanlı, bütün insanlar senin aleyhine toplanacak olsalar, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği kadar zarar verebilirler. Bütün insanlar senin aleyhine bir araya gelseler, Allah'ın takdirinden başka hiçbir zarar senin için gündeme gelmez. Ayrıca bütün insanlar senin lehine bir araya gelseler, yine Allah'ın senin için takdir etmiş olduğundan başka hiçbir şey yapamazlar. O halde Allah Azze ve Celle'dir hayır ve şerri yaratan. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Dolayısıyla ben falan şeyi gördüm, uğursuz oldu. Öbür cinciye periciye gittim, bundan dolayı iyileştim. O beni iyileştirdi. Üfürüğü çok kuvvetlidir. Çok derin bir hocadır gibi sözler eğer inanç haline gelirse imanı sarsar. Elbette ondan önce imanı sarsılmamışsa, bozulmamışsa, küfür ve şirk işlememişse o hali, o hareketi yani Allah'tan başka birilerine yönelip hayır ve şer onun eliyle gerçekleşir, hayra ve şerre muktedirdir meselesi gündeme gelecek olursa işte bu inanç tevhid akidesini zedeler. Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala anhumadan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Hastalığın sebepsiz kendi kendine sirayeti yoktur. Eşyada da uğursuzluk da yoktur. Uğursuzluk telakisi şu üç şeyde, kadında, evde ve binek hayvanındadır diye adet edinildi. O diye adet edinildiği parantezi aldık. Hadisimiz Sahih Bukhari'nin Kitab-ı Tıp Bab 43 hadis 68. Ayrıca İmam Bukhari aynı hadisi Kitab-ı Cihat ve Siyer'de Kitab-ı Nikah'da beyan buyurmuştur. Aynı hadisimiz Sahih Müslim'in Kitab-ı Selam'ında, Sünen-i Ebu Davud'da, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesai, Sünen-i Mace, İmam Malik'in Muvatta'sında, İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfred'inde ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde yer almış Sahih Muttafakun Aleyh bir hadistir. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hastalığın sebepsiz kendi kendine sirayeti yoktur. Geçen sohbetimizde de ifade etti ki hastalığın geçmesi söz konusu değildir. hastalığın bulaşması, kendi kendine bulaşması söz konusu değildir. Ancak Rabbimiz kulu için o hastalığı takdir etmişse, diğerindeki olan mikrop o takdirden dolayı diğer kişiye sirayet eder. Yoksa kendi kendine olma durumu söz konusu değildir. Özellikle bulaşıcı hastalık yoktur meselesi böyle anlaşılması lazım. Yoksa bulaşıyor, onu görüyoruz. Ama şu bir gerçektir. Kendi kendine olan bir mesele değil, ancak Allah'ın takdiriyle olur. İşte insan hastalığın kendi kendine, diğerine sirayet ettiğine inanırsa o tehlikelidir. O zaman Allah'ın kudretini bir tarafa bırakmış olur. Allah'ın Halik sıfatını bir tarafa bırakmış olur. O bulaşmayı, o tesiri o hastalıkta arar. O bana yaptı, o bana etti meselesini gündeme getirir. Daha önce de ifade etmiştik. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bunu beyan ettiğinde bir bedevi biraz karşı çıkar gibi veyahut da işin hikmetini araştıran veya anlamaya çalışan bir tavırla uyuz develerin herhangi birisinin diğer develerin içine geldiği vakit o develere bunu serpiştiriyor. Dolayısıyla hastalığın geçmesi söz konusu. Ama Resulullah Sellem de kesinlikle hastalığın kendi kendine sirayeti yoktur. Ya Resulullah, develerimiz böyle oluyor. Yani sanki işte sen öyle diyorsun ama gördüğümüz gibi deveden deveye sirayet eden bir hastalık var. Resulullah Sellem buyurlar ki peki ilk deveyi kim uyuz etti? Yani bir yerlerden alması lazım bunu, sizinize göre mutlaka bir yerlerde olması lazım. Onun için her şeyin Allah tarafından yaratıldığına iman etmek gerekti. Yoksa kendi kendine oluyor meselesi gündeme geldi mi, işte o büyük bir yanlışlıktır. Eşyada uğursuzluk da yoktur. Uğursuzluk telakkisi şu üç şeydedir. Kadında, evde, binek hayvanındadır. Kadında uğursuzluk, evde uğursuzluk ve binek hayvanında uğursuzluk var. Subhanallah. İşte hemen birileri itiraz ederler. Ya arkadaş, bu aslında hadis değildir. Niye? Kadında uğursuzluk olur mu? Evde uğursuzluk olur mu? Binek hayvanında uğursuzluk olur mu? Halbuki aleyhissalatü vesselam müminin yeryüzündeki mutluluğundan, hayrından, güzelliğinden, ferahlığından bahsederken bir hadislerinde saliha bir kadın, geniş bir ev ve iyi bir binek diyor. Müminin yeryüzündeki hayatının mutluluğudur. Nasıl oluyor? Aynı Resul aleyhissalatü vesselam kadında, evde ve binek hayvanda uğursuzluk olduğunu söylüyor. İşte eğer hadisi şerhsiz gündeme getirecek olursak, yani bunun geri planında ne var? Niçin Resulullah aleyhisselam böyle söyledi? Neyi hatırlattı? Neye vurgu yapmak istedi? O gerçek veçhesiyle bilinmezse, Sahih Bukhari'nin, Sahih Müslim'in ve diğer sünnen ulemasının, muhaddisinin rivayet etmiş olduğu en sahih rivayetlerden bir tanesi olan bu rivayeti kadın düşmanlığı yapıyor düşüncesiyle kişiler bir tarafa atıverirler. O dönemde insanlar kadında uğursuzluk, evde uğursuzluk ve binek hayvanında uğursuzluk var kabul ediyorlardı. Aleyhissalatü vesselam eşyada kesinlikle uğursuzluk yoktur. Yani eşya dediğimiz vakit şeylerde, bunun içine insanda giriyor, hayvanda giriyor, evde giriyor, arabada giriyor, işte tarla, arsa, bina, eşya, elle tutulan, gözle görülen, var olan şeylerin hiçbirinde uğursuzluk yok. Ancak insanlar tabiatında uğursuzluk olmadığı halde kendi kendilerine yeni şeyler oluşturdular. Bid'a ve hurafeler ortaya attılar ve dediler ki kadın uğursuzdur, evde uğursuzluk var, binek hayvanında uğursuzluk var. Buna dair de birçok hikayeler var. Binek hayvanı işte at binenin kılıç kuşananındır derler. Halbuki at sahibini çok iyi tanır. At hırsızlığı yapan kişiyi çok iyi tanır. Eğer at hırsızı iyi bir binici değilse, hayvanı çok iyi kullanamıyorsa gayet rahat bir şekilde onu sırtından atıverir. Tabi bu araba için söz konusu değil. Ama at canlıdır. Bazı şeyleri sezer, idrak eder demiyoruz da bazı şeyleri sezer. Alışmıştır. Alışkanlıkları var. İçgüdüsü var. Ki sebk-i tabi denilir. Dolayısıyla ona dair bir sürü hikaye uydurulmuş. Kadına dair bir sürü hikaye uydurulmuş. Kadının vefasızlığı gündeme gelmiş. Ve cahiliye döneminde bu üç nesne uğursuz kabul edilmiştir. Aleyhisselatü vesselam'da eşyada uğursuzluk yoktur. Ancak cahiller, bilmezler, hurafeciler bu üç şeyde uğursuzluk olduğunu ifade ettiler ki bunun aslı yoktur. Onun için parantez içine aldık ki diye adet edinildi. Böyle bir şey yok. Ama insanlar bunu var olarak kabul ettiler. İşte bu hadisin aslı bilinmezse o dönemdeki hayat tarzı, cahile dönemindeki anlayış bilinmezse bu hadis sanki kadın uğursuz, ev uğursuz, binek hayvanı uğursuz gibi anlaşılıveriyor. Halbuki Enfal suresinin 60. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Azze ve Celle benim düşmanlarım, sizin düşmanlarınız, sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği düşmanları korkutmak için besili atlar ve güç kuvvet hazırlayın. Nasıl olur ki binek hayvanında uğursuzluk olursa en ideal binek hayvanı o gün Safkan Arap atıydı. Onda uğursuzluk olursa cihat neyle yapılacaktı? Allah Azze ve Celle uğursuz olan atı besleyin, hazırlayın diye bir emir mi verir hiç? Veya saliha kadın ayetlere övülmüş ki o da Allah'ın kullarından bir kul. İslam erkeklerin dini değil sadece. İslam muvahhid müminlerin, müttaki Müslümanların dinidir. Bir mümine kadın da muvahhid bir mümin olur. Tabi muvahide ve mümine olur. Müttaki bir müslime olur. Ve gerçekten de Allah Azze ve Celle'ye karşı gerekli vazifelerini yapar olan bir muvahide, bir mümine kadın vazife konusunda gevşek davranan milyonlarca erkekten daha faziletlidir. Dolayısıyla bizler hadislere yaklaştığımız vakit hadisin mantığını, o konudaki rivayetleri, sünnetteki anlayışını göz önünde bulundurmamız lazım. Kendi havamıza kapılarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan, gerçekten ona ait olan sözü inkar etmemek ve yine kendi havamıza kapılarak gerçekten Resulullah'a ait olmayan sözü kabul etmek ikisi de yanlıştır. Birisi hevasına kapılarak yok benim peygamberim böyle bir şey söylemez gibi bir heyecana kapılıyor. Diğeri de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği bir şeyi söylemiş diye ortaya koyuyor. Birisi sahih hadisi inkar ederken öbürü hadis uyduruyor. Tabi uydurduğu hadis değildir ama hadis adına uyduruyor. Resulullah adına uyduruyor. İkisi de birbirinden eşet suçlar işliyorlar. O halde çok dikkat etmek lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim hevama göre söz söyleyici değildir. Ve yine hevamın sözünü Resulullah'a mal edici olamam. Bu ikisi de suçtur, yanlıştır. Resulullah Sellem'e karşı mutlaka itaatsizliktir, mutlaka suç işlemedir. Sehl İbn Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu teala rivayet ediyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurur. Eğer herhangi bir şeyde uğursuzluk olsaydı o kadında, atta, meskende olurdu. Yani cahiliye döneminde diyorlardı ki kadında, atta ve meskende, yani barınakta, evde uğursuzluk var. Eğer herhangi bir şeyde uğursuzluk olsaydı, böyle bir şey gündemde olsaydı ki asla yoktur. İşte cahiliye döneminin insanların söylediği bu üç şeyde olurdu. Çünkü onlarda en zekileri, en felsefeleri, en şairleri bile akledemedikleri için bu konuda hemfikir olmuşlardı. Bu üç neslede uğursuzluk olduğuna dair bir sürü hikayeler, rivayetler uydurarak söyleyip duruyorlardı. Eğer uğursuzluk olsaydı o kadar insanın üzerinde bir araya gelmiş olduğu bu fikirde olurdu ki kesinlikle uğursuzluk söz konusu değildir. Ve dolayısıyla kadında, atta ve meskende de uğursuzluk söz konusu değildir. Hadisimiz Sahih Buhari Kitab-ı Cihad ve Siyer Bab 47 hadis 74. Aynı zamanda İmam Buhari Kitab-ı Nikahında bunu rivayet eder. İmam Müslim Sahih Müslim'in Kitab-ı Selam Bab 34 hadis 17'de bunu rivayet eder. Ayrıca Sünen Ebu Davud, Sünen İbn-i Mace, Sünen-i Nesai, İmam Malik'in Muvatta'sında, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ve İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfred'inde hadisimiz sahih rivayetlerle rivayet olunmuş ve mutafakun aleyhtir. Yani İmam Bukhari ve İmam Müslim'in ortak olarak rivayet etmiş oldukları sahih bir hadistir. Ebu Hassan el-Araç rahimallahu aleyh anlatıyor ki iki adam Ayşe radıyallahu anh'ın huzuruna girdiler ve ona Ebu Hüreyre'nin Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan uğursuzluk ancak kadında, evde ve hayvanda olur dediğini rivayet ettiğini söylediler. Ayşe radıyallahu teala anha dehşetle ve esefle Kur'an'ı indirene yemin ederim ki bu hadisi rivayet eden Ebu Kasım sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme iftira etmiştir. Resulullah sadece cahiliye insanları uğursuzluk hayvanda, kadında ve evde olur derlerdi demiştir dedi ve yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Hadis suresinin 22. ayetini okudu. Dolayısıyla görüyoruz ki cahiliye döneminin insanları bunu iddia ediyorlar. Yoksa Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam böyledir demiyor. Cahiliye döneminin insanları böyle inanırlardı. Halbuki onların inançları batıldır, sahih değildir. Ayşe annemizin bu ifadeleri İbn-i Kuteybe'nin Te'vilu Muhtelifil Hadis isimli eserindeki bu hadis müdafası ismiyle tercüme olundu. Sayfa 194. Ebu Hüreyre anlatıyor radıyallahu teala. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşyada uğursuzluk yoktur. Tiyarenin hayırlısı tefeuldür buyururken işittim. Buna geçmeden önce diğer hadisimizden ilgili hatırımıza gelen bir rivayeti daha nakledelim. Ebu Hüreyre radıyallahu teala Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan duyduklarını ezberliyor. Şimdi kendisi meclise girdiği vakit aleyhissalatü vesselam bir önceki okumuş olduğumuz hadisin son bölümünü beyan ediyor. Uğursuzluk telakkisi şu üç şeyde, kadında, evde, binek hayvanındadır. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği, ki kayıtlarda bu var. Ebu Hureyre bunu ezberliyor. Elbette ki kendisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ne duyarsa onu rivayet edecek. Ve onu rivayet ediyor. Diyor, ben Resulullah Aleyhisselam'dan bunu duydum. Sahabe Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğunu bir şey ekliyor ne de bir şey çıkarıyor. Ne duymuşsa onu rivayet ediyor. Hatta İbn-i Mesud radıyallahu teala bir hadis rivayet edince birisi bir şey daha ekliyor. O eklediği şey o hadiste var. Ama İbn-i Mesud'un duyduğu dönemde Resulullah sellem ola ki onu söylememiş olabilir. Birçok konular var. Defalarca gündeme gelmiştir, tekrar edilmiştir. Resulullah sellem o konuda beyanatta da bulunmuştur. Ki bir konuda bakıyorsunuz birçok hadisler var. Ayrı ayrı zamanlarda bu konu gündeme gelmiştir. Ve aleyhissalatü vesselam o konuyla ilgili birçok hadisleri beyan buyurmuştur. Sahabi de bir başka zaman aleyhissalatü vesselam aynı konuyu beyan ederken bir eklemesi var. Onun da hatırında o var. Ama İbn-i Mesud'un hatırında olan sadece Resulullah'tan duyduğudur. İbn-i Mesud radıyallahu teala onu rivayet edince yanındaki bulunan sahabi onu da ekliyor. İbn-i Mesud diyor ki biz Resulullah'tan duyduğumuzu söyleriz. Ha, yani eklemek meselesi gündemdeyse onu da sen kendin ekle. De ki ben de Resulullah'tan bunu duydum ve bu şekilde söyledi. Ama ben duyduğumu söylerim. Ebu Hureyre de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğunu söylüyor. Duyduğunu söyleyince de Ayşe annemiz de yani bir başka bu hadisin bir başka gelişinde Ayşe annemiz de o sırada Resulullah Sellem'i dinliyor. Ve diyor ki Ebu Hureyre Resulullah'tan duyduğunu söylemiştir. Ama aslında Aleyhisselatü Vesselam bu konunun bütünlüğünü bu şekilde beyan buyurmuştur. Yani cahiliye insanları uğursuzluk hayvanda kadında ve evde olur derlerdi. Aleyhisselatü Vesselam onu kabul etmiş değildir ki o şekilde söylesin. Ayşe annemiz de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle söylemediğini ifade ediyor. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.